Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Tevbe suresi 62. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz suremizin 62. ayet-i kerimesinde buyurur ki: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Yine münafıklardan bahsediliyor. Yine münafıkların tüm perdeleri indirilmek suretiyle, maskeleri indirilmek suretiyle gözler önüne sergileniyor. Rabbimiz buyuruyor ki, o münafıklar sizi hoşnut etmek için iyi niyetle edip eyledikleri konusunda yüzünüze karşı Allah'a yemin ederler. Biz doğruyuz, biz gerçeğiz, biz de Müslümanız. Tabii biz de aynen sizin gibi izlemek suretiyle Müslümanları aldatmaya çalışırlar. Oysa gerçekten inanmış olsalardı, herkesten önce Allah ve onun elçisini hoşnut etmeye çalışmaları gerekirdi. Ama yapmıyorlar. Allah ve elçisi hoşnut edilmeye, razı edilmeye değerdir. Ama onun dışındakileri razı etmişin etmemişin hiç kıymeti yok. Bizim için de geçerli olan bu. Allah'ı razı ederim de tüm insanlar razı olmazsa olmasın. Allah ve Resulü bizim yaptığımız davranıştan hoşnut olsun da başkaları hoşnut olmazsa olmasın, fark etmez. Tevbe suremizin 63. ayeti. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve rasûlehu فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظ۪يمُ. Hem o münafıklar bilmiyorlar mı ki, Allah'a ve onun elçisine karşı koyan kimseyi içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte bu alçalmanın ve rezilliğin en büyüğüdür. Gerçekten rezilliğin en büyüğü. Münafıklar da işte bu rezillik içerisinde hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Altmış dördüncü ayet. يَحْزَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْزَرُونَ. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri haber verecek bir surenin hemen inmesinden çekinip endişe etmekteler. De ki, istediğiniz gibi alay edin bakalım. Nasıl olsa Allah tasalandığınız asıl şeyi er geç açığa vuracaktır. Münafıkun suresinde tamamen indirilmiş maskeleri. Bu sure içerisinde de bazı yönleri açıklığa kavuşturulmuş. Evet, korkuyorlar. Allah bizim hakkımızda bir sure indirir diye korkuyorlar. Allah bizim maskemizi bir gün indirir de peygamberin yanında ve Müslümanların yanında rezil ve rüsvay oluruz diye korkuyorlar. Nihayet korktukları da başlarına geldi. 65. ayet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ اِنَّا كُنَّا نَحُوزُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Evet, sen onlara her türlü meselede soracak olsan mutlaka sana şöyle cevap verirler: biz lafa dalmış şakalaşıyorduk. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle, onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Alayınızın sebebi nedir? Niçin alay ediyorsunuz? Allah Resulünden bir vahiy, bir mesaj öğrenmeniz, algılamanız gerekirken hala niye onun aleyhinde oluyorsunuz, ona karşı geliyorsunuz, bu yaptığımız nedir? Evet, Rabbimiz bu şekilde onların nice sahtekarlıklara imza attıklarını, ne şekilde bozuk düzen iş yaptıklarını da bize bildirmiş, duyurmuş oluyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara her türlü meselede bir soru sorsa, alakasız oldukları için, lakayt oldukları için, Allah'a, Peygamber'e karşı geldikleri için mutlaka biz lafa dalmış şakalaşıyorduk. İnnemâ künnâ nehûzu ve nel'ab. Kul, de ki ey peygamber, onlara söyle, onlara haykır, söyle. Ne diyeceksin? Ebillâhi ve âyâtihi ve rasûlihi küntüm testehzi'ûn. Neyle şakalaşıyorsunuz? Allah'la, onun ayetleriyle, onun Resulü'yle mi alay ediyorsunuz? Alay edilmez Allah'la. Allah'ın ayetleriyle ve peygamberiyle. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Evet, bugün de pek çok insan aynı durumda. Eğleniyoruz diyor. Spor seyrediyorum diyor. Dizi seyrediyorum diyor. Film seyrediyorum diyor. Hiç vaktim kalmıyor namaz kılmaya diyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? İşte dünya telaşesi diyor. Bizi aldattı, bizi avuttu diyor. Böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirmiş oluyor. Yani münafıklar Allah'ın ayetlerinden bir ayet duysa, peygamberin mesajından bir mesajı ona ulaştırmış olsam diyeceği budur. İnnemâ künnâ nehûdû ve nel'ab. Evet, biz lafa dalmıştık, şakalaşıyorduk, eğleniyorduk derler. Allah'ın ayetine karşı eğlenilir mi? Ayet söyleniyorsa bütün eğlenceleri bırakacaksın. Namaz vakti geldiyse namaza gideceksin. Allah'ın emrini dinlemek mecburiyetindesin. Peygamberin mesajına kulak vermek mecburiyetindesin. Değilse biz oyun ve oynaşta izlemek suretiyle aldatamazsın. Dolayısıyla peygamberimize de ki diyor. Ey peygamber, onlara de ki. Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Allah ile, onun ayetleriyle ve onun rasulüyle mi alay ediyordunuz? Alayınız nedir sizin? Neyle alay ediyorsunuz siz? Bu sefer mazeret ileri sürüyorlar münafıklar. İşte öyle demek istememiştik de gayemiz şuydu da maksadımız buydu da özür dileriz de demek suretiyle peygamberimize özür dilemeye çalışıyorlar. La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum in na'fu an ta'ifetin minkum nu'azzib ta'ifeten bi'ennehum kânu mücrimin. Boşuna anlamsız mazeret ileri sürmeyin. Böylece sizler iman ettiğinizi açıkladıktan sonra düpedüz gerçekleri inkar etmiş oldunuz. Bu olayla ilgi derecesine göre içinizden bir kısmınızın günahını bağışlasak bile günahlara gömülüp gitmelerinden dolayı diğerlerini mutlaka azaba uğratacağız. Evet, Allah'ın affı ve bağışlaması bol. Ama Allah bazen affediyor, bazen de cezasını veriveriyor. Sen misin Allah'a karşı gelen? Sen misin Allah'ın ayetlerine karşı gelen? Sen misin peygambere karşı gelen ve onlarla alay eden? İşte böylece Allah bu kimseleri de günaha batıp gittiklerinden dolayı cezalandırıyor. Günaha batıp gitmelerinden dolayı azaplandırmış oluyor. El-münafikûne vel-münafikâtu ba'duhum min ba'din ye'murûne bil-münker ve yenhevne anil-mağruf ve yakbidûne eydiyehum nesullâhe فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Evet. Münafıklar, erkek ve kadın hepsi aynı türden, aynı yapıda birbirlerinin kopyasıdırlar. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkorlar. Ve ellerini cimriliklerinden dolayı sımsıkı tutarlar. Allah'ı umursamazlar. Allah da onları gözden çıkarmıştır. Şüphesiz ki münafıklar, ilahi buyrukları çiğneyip, günaha gömülüp giden kimselerdir. İşte 14 asır önceki münafıkların tablosu gözler önüne böyle sergileniyor. Bugünküler de aynı değil mi? Erkek ve kadın fark etmiyor. Hepsi aynı türden, aynı yapıda birbirlerinin kopyası. 14 asır önceki Abdullah bin Übey bin Selul'la bugünkülerin farkı yok. İsimleri değişik ve zaman değişik, tarih değişik. Aynı şekilde kötülüğü emrediyor bugünkü münafıklar da, 1400 sene öncekiler de, daha öncekiler de. Ve iyilikten alıkoyuyorlar insanları. Namazdan, hayırdan, hasenattan, Müslümanlıktan, okumaktan, öğrenmekten, bilgilenmekten insanları alıkoyuyor. Gaye ve maksatları bu. Evet, münafıkların erkek veya kadın fark etmiyor. Hepsinin yaptığı iş bu. İnsanlara kötülüğü emrediyor, iyilikten alıkoyuyorlar. Ve ellerini cimriliklerinden dolayı sımsıkı tutuyorlar. Ve yakbidûne eydiyehum. Cimrilerdir. fakir fukaraya vermezler. İslam davası uğruna vermezler. Yeryüzüne Allah'ın dini hakim olsun diye yardım istesen vermezler. Yaptıkları sadece ve sadece yemek içmektir. Müslümanların kuyusunu kazmaktır. Onun dışında yaptıkları hiçbir şey yoktur. Evet, cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar ve Allah'ı umursamazlar. Resulullah Allah'ı unutmuşlardır. Allah akıllarına gelmez. Cenazede gelmez akıllarına. Ölümde gelmez akıllarına. Hastalıkta gelmez, komaya girdiğinde gelmez. Ne zaman gelecek akıllarına bunların? Allah'ı unutmuşlar. Hiçbir zamanda ve hiçbir zeminde Allah'ı hatırlamıyorlar. Devamlı para kazanmak, devamlı insanları Allah yolundan alıkoymak için gayretin peşindeler. Allah'ı unutmuşlar. Gece yok Allah, gündüz yok Allah. Namazlarında yok Allah. Ticaretlerinde yok. Hiçbir zaman, hiçbir zeminde Allah karışmıyor işlerine. Dolayısıyla bunlar Allah'ı unutmuşlardır da fenesiyehum, Allah da onları unutmuştur. İnnel münafikine hümül fasikûn. Şüphesiz ki münafıklar ilahi buyrukları çiğneyip günaha gömülüp giden kimselerdir. Allah'ın emrini dinlemezler. Peygamberin sözünü dinlemezler. Daima kendi bildikleri yolda giderler. İnsanları Allah yolundan alıkoymaya çalışırlar. Daima kötülükleri emrederler. İyilikten insanları sakındırırlar. Allah'ı unuttukları için Allah da onları unutmuştur ve gözden çıkarmıştır. Bu münafıklar Allah'ın tüm buyruklarını çiğneyen kimselerdir. Günaha batıp giden kimselerdir. 68. ayet. Tevbe suresi 68. Ve'ade Allahu'l münafikine vel münafikati vel küffara nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Hiye hasbuhum ve le'anehumullah ve lehum azabun mukîm. Hem erkek hem kadın münafıklara hem de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere Allah içinde yerleşip kalacakları cehennemi vaat etmiştir. Onların payına düşecek olan budur. Allah onları rahmetinden uzak tutmuştur ve devamlı bir azap onları beklemektedir. Evet, münafık erkekler, münafık kadınlar ve tüm kafirler ebedi olarak cehenneme düşeceklerdir. O onlara yeter. Onların payına düşecek olan budur. Allah onları rahmetinden uzak tutmuştur ve devamlı bir azap onları beklemektedir. 69. ayet. Tevbe suresi 69. Kellezine min qablikum kanu eşedde minkum kuvveten ve ekser emvalen ve evlada. Festemta'u bi halaqihim festemta'tum bi halaqikum kema istemta'a allazina min qablikum bi halaqihim ve khustum kellezi hazu. Ulaike habitat a'maluhum fid dunya vel ahireh ve ulaike humul khasirun. Ey münafıklar! Sizler tıpkı kendinizden evvel yaşayıp giden münafık kimseler gibisiniz. Farkınız yok. 21. asırda yaşayanlarla 14 asır önceki yaşayanların farkı yok. İsimler değişik, coğrafyalar değişik. Onun dışında hepsi aynı. Görüşler aynı, düşünceler aynı. Allah'a, Resulüne ve ayetlerine bakışları aynı. Dünyaya bakışları aynı. Paraya bakışları aynı, hiç değişmiyor, fark etmiyor. Evet, Rabbimiz de bu okuduğumuz Tevbe suremizin 69. ayetinde siz hepiniz birbirinize benzersiniz, farkınız yok birbirinizden. Az önce de söylemişti ya Rabbimiz, kadın erkek fark etmiyor, onların hepsi birbirindendir diyordu. El münafikûne vel münafikâtu ba'duhum min ba'din. Burada da geçmiştekiler ve gelecekler veya şimdikiler aynıdır. Hepiniz birbirinize benzersiniz. Ama sizden öncekiler kuvvetçe sizden daha güçlü, servetçe sizden daha zengin ve sayıca daha kalabalıktılar. Siz güçlü olduğunuzu zannediyorsunuz. Kuvvetli olduğunuzu zannediyorsunuz. Ama Sizden öncekiler daha güçlü, daha kalabalık kimselerdi. Onlar bu dünyadan kendi paylarını aldılar gittiler. Yok oldular, geberdiler gittiler. İsimleri bile anılmıyor şimdi. Evet, siz de onların torunları olarak bugün yerinizi aldınız. Bu dünyadaki payınızı almaktasınız. Bir gün siz de yok olup gideceksiniz. Siz de kendi payınızı alıp yaralanıyorsunuz. Tıpkı sizden öncekilerin paylarını aldıkları gibi. Ve işte siz de tıpkı onlar gibi çürük ve asılsız davalara dalıp gittiniz. İşte bunların amelleri hem dünyada hem de ahirette boşa gitti. Ve işte bunlardır kaybedenler. Evet, kaybettiler. Dünyada da ahirette kaybettiler. Dünyada ne Müslüman oldular ne gavur oldular. İki tarafı da idare edeceğiz diye iki tarafı da kaybettiler. Pişman oldular, rezil oldular, rüsvay oldular. Ahirette zaten cenneti kaybetmek suretiyle tamamen bitirmiş oldular. 70. ayet. Tevbe suresi 70. Elem ye'tihim nebe'ul lezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semude ve kavmi İbrahim ve ashabi Medyen vel mü'tefikat etethum rusuluhum bil beyinati fema kânallâhu liyazlimahum velâkin kânu enfüsehum yazlimûn. O halde hiç göz önüne almazlar mı? Kendilerinden öncekilerinin başına gelenleri, Nuh toplumunun başlarına geleni, Ad ve Semud toplumlarının başına gelenleri, İbrahim toplumunun, Medyen halkının alt üst olmuş o şehirlerin başına gelenleri. Bunların hepsi, evet, bunların hepsi değişik değişik toplumlar idi. Hepsine kendi işlerinden çıkarılan elçiler, peygamberler geldi. Hakkı ortaya koydular. Apaçık delillerle geldiler. Fakat bu toplumlar onlara karşı çıktılar. Dolayısıyla Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmederek yaratılış gayelerine aykırı hareket ettiler. Ve hepsi değişik şekillerde helak oldu gitti. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntı, bir ses, bir çığlıkla yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılmakla yok edildi. Firavun Kızıldeniz'de boğularak yok oldu gitti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yerden fışkıran sular, gökten de inen yağmur damlacıkları arasında yok oldular gittiler. Dağa tırmanırız, kendimizi kurtarırız diyorlardı ama o gün dağlar da su altında kaldı ve kurtaramadılar. Evet, Ebrehe ordusu Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Allah onları da bir sürü kuşlarla yok ediverdi. Allah'ın orduları pek çoktur. Deprem Allah'ın ordularından biridir. Sel Allah'ın ordularından biridir. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Evet, kuşlar hakeza, çekirgeler hakeza, yılanlar hakeza. Allah dilerse dengeyi bozarsanız, yeryüzündeki falan veya filan mahlukatı yok ederseniz, onun yerine Allah bir başkasını salıverir, hakkından gelemezsiniz. Evet, dengeyi bozma. Allah'ın yarattığı bu kainat manzumesinde sana verilen neyse, senden istenen neyse onu yap. Dengeyi bozmaya kalkma, hakkından gelemezsin. Evet, böylece Rabbimiz öncekilerin değişik felaketlerle, Allah'ın değişik ordularıyla helak edilmelerini bize anlatarak, onlar sizden daha güçlüydüler ama yok oldular. Nuh'un kavmi nerede? Ad kavmi nerede? Semud kavmi nerede? İbrahim'in toplumu nerede? Medyenliler nerede? Altı üstüne getirilmiş o memleketler nerede? Şimdi yer seviyesinden 313 metre aşağıda El-Bahrul Meyyit, ölü deniz deniyor. Lut kavmi yerin dibine batırılmış. Şu anda onların batırıldığı bu yer sularla dolmuş küçük bir deniz haline gelmiş. Ölü deniz. İçerisinde de bir mahluk yaşamıyor, üzerine de bir mahluk uçmuyor. Böylece münafıkların durumlarından bahsedildi. 71. ayetten itibaren müminlere geçiliyor. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi ve yenhevna alil münker ve yuqimuna's salate ve yu'tuna'z zekate وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin yakını ve dostlarıdırlar. Hep iyi ve doğru olanın yapılmasını emrederler, kötü ve zararlı olanın yapılmasına da engel olurlar. Ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar. Zekatlarını verirler, Allah ve onun elçisine yürekten bağlılık gösterirler. İşte bunlardır Allah'ın rahmetiyle kuşatacağı kimseler. O Allah ki en yüce iktidar sahibi olandır ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. Evet. Allah güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez. Müminler böyledir. Erkek ve kadın fark etmiyor. Hepsi birbirinin destekçisi, birbirlerinin yakını ve dostu. Her zaman hepsi iyiyi ve doğruyu emrediyorlar. Şunu yap kardeşim, başını ört kardeşim, faize bulaşma kardeşim, yalan söyleme kardeşim, yalan yere yemin etme kardeşim, namazını kıl kardeşim, Allah'ın emrinden dışarıya çıkma kardeşim, kanun koyucu olarak Allah'ı tanı kardeşim, Allah'ın dışında bir güç ve kuvvet görme, hepsi yok olmaya mahkumdur, en büyük Allah'tır, günde yüzlerce sefer söylediğimiz, Allahu Ekber sözünü her an Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar başkalarına aktarırlar, duyururlar ve söylerler. İşte bu yüzden müminleri de böylece Rabbimiz bize tarif ediyor, tavsif ediyor ve anlatıyor. 72. ayet. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ خَالَد۪ينَ ف۪يهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدٍ وَرِزْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Allah, inanan erkeklere ve kadınlara içinde yerleşip ebedi kalacakları, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı cennetleri vaat etmiştir. Evet, inanan müminlere, mümin erkeklere ve mümin kadınlara Allah, içerisinde ırmakların aktığı, ebedi kalınacak yurtlar olan cennetleri vaat etmiştir. Evet, fi cenneti adin. Adin cennetleri. Evet, güzel gönül çökücü konuklar vaat etmiştir orada. Öyle köşkler ki buradakilere benzemiyor. Altından, duvarları altından, sütunları gümüşten, üzerleri zümrüt, yakut, zebercetten, aklı hayale gelmedik mücevherattan yapılmış. Buradakiler taş ve mermer yığını, beton yığını, demir yığını ama oradakiler öyle değil. O mesakine tayyibeten fi cennati adin, adin cennetlerinde Allah onlara en güzel meskenleri de vermiştir. En güzel konakları da vaat etmiştir. Ve rizvanu minallahi ekber. Evet. O gün orada Allah'ın razı olması ise hepsinden büyük bir nimettir. Ey kullarım, ben sizden razıyım. Dünyada siz Müslümanca yaşadınız. Dünyada siz benim yolumda hayatınızı sürdürdünüz. Benim gönderdiğim kitaba ve peygambere tabi oldunuz. Benim emrimi dinlediniz. Dolayısıyla ben sizden razıyım. Ve rızvanu minallahi ekber. Evet, en büyük nimet de Allah'ın razı olmasıdır. Cennetteki en büyük nimet Allah'ın biz kullarından razı olduğunu ortaya koyması ve söylemesidir. Nimetlerin en büyüğü buymuş. Ve rizvanu minallahi ekber. Zalike huvel fevzul azim. Evet. İşte budur en büyük ve en yüce bahtiyarlık. Cennete girdin, Allah'ı, cemalini gördün. Dolayısıyla en büyük mutluluğa ermiş oldun. Allah'ı razı edebilecek en büyük mutluluğa. İşte gerçek kurtuluş da budur. En büyük bahtiyarlık da budur. Rabbimiz bize bu ayeti kerimeler içerisinde de yine münafıkların maskelerinin nasıl olduğunu ve yüzlerine çektikleri perdeyi de nasıl indirildiğini bize gösterdi. Mümin erkek ve mümin kadınların durumlarından bahsederek dünyadaki onların hallerini, tavırlarını bize anlattı, duyurdu, aktardı. Ahirette de gerçekten cenneti elde edeceklerini, en büyük nimet, en büyük rızık, en büyük imkan, en büyük rahat ve huzuru Müslümanların elde edeceklerini söylemiş oldu. Ayrıca orada en büyük olarak da Rabbimizin razı olmasının gerçek Allah'ın kullarına razı olduğunu beyan ederek cemaliyle kendini göstermesini de bize bildirmiş oldu ki zâlike huvel fevzul azîm, gerçek kurtuluş da budur. Gerçekten kurtuluş bu. Allah'tan yana olmak kurtuluştur. Allah'ın emrine göre yaşamak kurtuluştur. Allah'ın sistemini kabul etmek kurtuluştur. Peygamberin yolunda gitmek kurtuluştur. Bugünkü dersimizde de Tevbe suremizin 62. ayet-i kerimesiyle 72. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Tevbe suresinin 73. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.